Femke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Het stelsel rond arbeidsongeschiktheid is zo ingewikkeld dat burgers de draad kwijtraken. Moet worden hervormd, stelt een commissie die de gevolgen heeft onderzocht. En met 3D-printers kan al van alles worden gemaakt. En nu ook oogprotheses. En dat is voor sommige mensen een heel belangrijke vooruitgang. Eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Israël bekijkt nog steeds of de toegang tot het gebied bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem kan worden ingeperkt. De moskee op de Tempelberg is voor moslims een van de belangrijkste ter wereld. En de Ramadan begint rond 10 maart. Juist dan bezoeken veel Palestijnen die in Israël wonen de Al-Aqsa-moskee. En vorige week stelde de Israëlische minister van Nationale Veiligheid voor om een maximum in te stellen voor het aantal moslims dat het gebied mag bezoeken tijdens de Ramadan. De Israëlische regering zegt dat daarover nog steeds wordt gediscussieerd. Het arbeidsongeschiktheidsstelsel is te ingewikkeld voor bijna iedereen die ermee te maken heeft. Te veel mensen die raken tussen wal en schip, blijkt uit onderzoek in opdracht van demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. Economieredacteur Tom Ophijkens over wat er zoal fout gaat. De voorzitter van de commissie die dit onderzoek heeft gedaan, Roos Vermeij, die ziet dat mensen in het proces van arbeidsongeschikt zijn echt verdwaald raken in een doolhof en misschien nog wel zieker worden. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat je wil bereiken. Ook ziet de commissie dat mensen die er wel recht op hebben geen uitkering krijgen of een lagere uitkering krijgen dan eigenlijk zou moeten. De commissie wil dat het stelsel wordt versimpeld zodat duidelijker is wie er voor in aanmerking komt. Daarnaast oppert de commissie een regeling voor zelfstandigen en een lagere drempel voor een WIA-uitkering. Pieter Omtzigt doet misschien mee met de gesprekken over gedogen. Tegen informateur Kim Putters zei de NSC-leider dat hij alles stap voor stap wil bekijken. Omtzigt zei verder dat hij ook openstaat voor een extra parlementair kabinet. In België loopt een onderzoek naar een mogelijke moordpoging op een hoofdinspecteur van de politie. Hij doet onderzoek naar corruptie in het Europarlement. Vorige maand werd hij ziek na een cafébezoek. Hij had een scheur in zijn blaas. In zijn bloed zat een hoge dosis amfetamine. Februari was naast warm ook erg nat, blijkt uit de laatste cijfers van het KNMI. Op verschillende plekken viel 2 tot 3 keer zoveel regen als gemiddeld. Vooral langs de kust van Noord-Holland en op de Veluwe was het kletternat. Supermarktconcern Jumbo heeft de winst het afgelopen jaar flink zien dalen naar 22 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 80 miljoen euro. Jumbo spreekt van uitdagende omstandigheden. Die zijn veroorzaakt door hogere loonkosten, gestegen inkoopprijzen en ook winkeldiefstal. En vorige maand vertelde topman Van Veen nog dat er per jaar voor 100 miljoen euro aan spullen wordt gestolen. En de familie van Eert, de eigenaar van Jumbo, heeft vanwege de cijfers besloten af te zien van dividenduitkering. En Joost Klein die heeft zojuist het nummer bekendgemaakt waarmee hij Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Het nummer heet Europapa en klinkt zo. Het nummer was voor het eerst te horen tijdens een speciale middaguitzending van de avondshow met Arjen Lubach op NPO 1, net afgelopen. Het nummer is volgens de zanger een brief die hij aan zijn vader heeft geschreven. Hij gek genoeg in een heel klein, ver weggestopt dorpje uit Friesland leerde hij me dat de wereld eigenlijk geen grenzen heeft. Hij zei, de grenzen zijn bedacht door mensen, dus dan kan jij de wereld ook bedenken. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Het nummer van Klein werd in december gekozen uit een recordaantal van 600 inzendingen. Het weer nog, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het bij een graad of 9. Vanavond wordt het dan geleidelijk droog. Morgen begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de middag vanuit het westen opnieuw regen. Blijft zacht voor de tijd van het jaar met maximaal 12 graden. Dankjewel Michel. En bij de ANWB zit Dennis Mooi. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Het is druk op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging is er nu door ongelukken rond Rotterdam en rond Den Haag. Door de regen en door die ongelukken staat er ook meer file dan gebruikelijk. 750 kilometer staat er nu. Op de A1 richting Amsterdam loopt het vast door een ongeluk bij Hilversum Noord. Tussen Amersfoort West en Hilversum Noord heb je daarom 3 kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen tussen het Ketelplein en Rijswijk-Plasgroep-Polder. 10 kilometer en 25 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Diezelfde A4, maar dan naar Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Den Hoorn. 17 kilometer en een uur oponthoud. De linker rijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook helemaal vast op de N211 vanuit Hoek van Holland voor de aansluiting met de A4 bij Den Haag-Zuid. Dan de A27 Breda-Gorkum. Tussen Breda-Noord en Nieuwendijk 14 kilometer. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech die daar heeft gestaan. De weg is dus weer vrij. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Waspik en Drunenwest 25 minuten vertraging. Is dat 7 kilometer en dat komt ook door een ongeluk. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Knibbelknabbel knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals. De portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1, NOS NTR. De Russische president Poetin hield vandaag zijn jaarlijkse toespraak. Een uitgelezen kans voor hem om zijn visie op het land te geven. Maar ook om uit te halen naar het Westen. Met taal die we kennen uit de Koude Oorlog. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие. Да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Ze moeten begrijpen dat wij ook wapens hebben die doelen kunnen raken op hun grondgebied, zei Poetin. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En daarmee doelde hij natuurlijk op het Westen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat was de aanleiding voor Poetin om dit te zeggen? Hij nam een beetje een aanloop. Hij zei eerst van het Westen, dat zogenaamde Westen, had hij het ook nog over. Dat beticht ons van alles wat mooi en lelijk is. En ook bijvoorbeeld van plannen om Europa aan te vallen. Volkomen onzin. Maar tegelijkertijd zegt hij, maken zij wel plannen om ons te treffen. En het laatste wat we zien is dat ze misschien zelfs NAVO-troepen naar Oekraïne zullen sturen. Nou, dat is natuurlijk een verwijzing naar de recente woorden van de Franse president Macron, die dat idee heeft geopperd. En Poetin zei van we hebben in het verleden vaker van die contingenten, van die troepen vanuit het Westen gezien die naar ons land kwamen, ons aanvielen. Denk aan Napoleon, denk aan Hitler natuurlijk. De gevolgen nu zullen veel tragischer zijn. En dan refereert hij natuurlijk aan de mogelijkheid van een nucleaire escalatie, waar hij ook even later in zijn toespraak op terugkwam. Hij dreigt dus wel. Hoe serieus moeten we dat nemen? Nou ja, als er wordt gesproken over nucleaire escalatie, over kernwapens, dan moet je dat natuurlijk altijd serieus nemen. Aan de andere kant is het niet nieuw wat Poetin zegt. In feite, de afgelopen 2 jaar hebben we herhaaldelijk gehoord dat Poetin waarschuwt voor een mogelijke escalatie. 2 jaar geleden, kort na de inval in Oekraïne, heeft hij zijn eigen strategische strijdkrachten in verhoogde staat van paraatheid gebracht. En keer op keer heeft hij daar gewacht van gemaakt dat het zou kunnen escaleren. Het laatst nog in december. Geert, laten we ook nog even kijken naar de rest van de speech. Heeft Poetin bijvoorbeeld iets gezegd over Navalny, die morgen wordt begraven in Moskou? Nee, geen woord. Maar goed, het was ook niet echt te verwachten. Want Poetin heeft zich de afgelopen jaren altijd in allerlei bochten gewrongen om de naam van Navalny nooit uit te spreken. Ja, af en toe werd hem wel gevraagd tijdens persconferenties. Dan had hij het over de blogger of de patiënt in Berlijn. Maar hij heeft nooit Navalny met naam genoemd. En dat zal hij nu ook niet doen. Omdat in feite daarmee in zijn optiek hij Navalny, de status van Navalny, verder vergroot. En dat wil hij voorkomen. Hij heeft, het enige wat hij heeft gezegd is, hij heeft gesproken over mensen die in de jaren 90 zich hebben verrijkt. Dat zijn de mensen die niet de elite van Rusland. En de echte elite van Rusland, dat zijn de mensen die zich inzetten in wat hij noemt die speciale militaire operatie in Oekraïne. Ja, want wat is jou verder nog opgevallen in de toespraak? Nou, het was traditioneel een hele lange toespraak waar eigenlijk niet heel veel opviel. Je kunt zeggen wat nu opviel is dat er heel veel werd gepraat door Poetin over cijfers, bedragen van miljarden, honderden miljarden roebels, zeg maar miljarden euro's, die naar allerlei sociaal-economische doelen zullen gaan de komende jaren, dus onder zijn nieuwe ambtstermijn. En vergeet natuurlijk niet dat we over 2 weken hier verkiezingen hebben. Dus alles wat hij zegt, die hele toespraak, is ook in feite een soort verkiezingsprogramma tussen aanhalingstekens. Alles wat Rusland te wachten staat als Poetin nog 6 jaar aanblijft als president. Dankjewel, Geert, in Moskou. Het kan iedereen overkomen dat je te ziek wordt om nog te kunnen werken. De bureaucratische wereld waar je dan in terechtkomt is voor bijna iedereen te ingewikkeld. Dat concludeert een commissie die in opdracht van de minister het stelsel rond arbeidsongeschiktheid heeft bekeken. Roos Vermeij is de voorzitter van die commissie. Ik sprak haar net voor de uitzending en ik vroeg haar wat het zo ingewikkeld maakt. Het is een erg complex stelsel. Nou is complexiteit aan zich niet heel erg, maar dat moet vooral onder de motorkap blijven en niet aan het stuur. Dat betekent dat er veel verschillende regelingen zijn, dat je met veel verschillende situaties te maken krijgt. Dat je ook niet weet waar je aan toe bent als je arbeidsongeschikt wordt. En dat geldt overigens niet alleen voor de mensen die arbeidsongeschikt worden, maar ook voor de uitvoering. En welke gevolgen heeft dat voor mensen, die complexiteit? Het kan betekenen dat je niet de uitkering krijgt waar je recht op hebt. Het kan ook betekenen, dat hebben wij ook geconstateerd, dat er toch best veel kwetsbare groepen tussen wal en schip vallen en helemaal geen uitkeringen krijgen die er misschien toch wel recht op zouden hebben. En dat kan ook betekenen dat je niet aan jezelf kunt werken om bijvoorbeeld weer aan het werk te gaan, omdat je denkt, ik heb geen idee wat er dan gaat gebeuren. Misschien wordt mijn uitkering wel enorm gekort en weet ik niet wat ik dan moet doen. Dus het werkt ook in zekere zin verlammend. Toen u die gevolgen zag als commissie, bent u daarvan geschrokken? Wij zijn daarvan geschrokken. Wij zijn geschrokken van de complexiteit. We zijn ook geschrokken van het stelsel dat zo complex is, dat zoveel prikkels kent die eigenlijk niet werken voor mensen die uitgevallen zijn, die even ziek zijn. We zijn geschrokken van de uitvoering, de lange wachttijden die vastloopt. We hebben zelf ook een oefening gedaan door een reis door als arbeidsongeschikte door het systeem te maken. En wij vonden het allemaal, expert, hoogleraar, wie het ook waren, buitengewoon ingewikkeld. Een van de mensen in problemen is Karen van Wijngaarden, die door een tekort aan artsen, u noemde dat ook net al, een jaar moet wachten op een herkeuring. En in de tussentijd moet ze weer beginnen met werken, terwijl ze dat niet kan. Dat vind ik dus eigenlijk het ernstige aan de situatie. Dat het UWV roept van ja, het is overmacht, want wij hebben geen artsen. En dat wil ik dan nog wel begrip voor opbrengen. Want dan denk ik, ja, niemand kan ijzer met handen breken. Maar je legt wel de gevolgen bij mij neer. En ja, daar ben ik het niet mee eens. Want dan denk ik, ja, voor jullie overmacht ga ik dus boeten. Omdat ik zo lang moet wachten, beland ik in de situatie dat ik die vervolguitkering ga krijgen en dat ik reïntegratieverplichtingen krijg en ga zo maar door. Mevrouw Vermeij, uw commissie heeft deze mevrouw ook gesproken, hè? Haar situatie is ontzettend ingewikkeld, want het systeem is dus erg ingewikkeld. Feit is wel dat zij volgende maand een veel lagere uitkering krijgt. Worden mensen echt gedupeerd door het systeem zoals het nu is? Het systeem is ooit, kleine 20 jaar geleden ontworpen als een systeem waarvan we dachten dat het op een manier activerend zou werken. Maar wat je nu ziet is dat echt mensen, en in dit geval ook deze mevrouw, uiteindelijk belandt met een in onze ogen echt te lage uitkering. En dat werkt geenszins stimulerend, dat werkt uitermate teleurstellend en tas je aan in, nou ja, in je vertrouwen, ook in de overheid. En dat betekent dat we ook hebben nagedacht over een aantal varianten waar misschien een nieuw stelsel aan zou kunnen voldoen. Waarin we daarmee rekening hebben gehouden. En met activerend werken bedoelt u dat het systeem daar eigenlijk grotendeels is op ingericht om mensen weer aan het werk te krijgen? Ja, en dat is op zich niet verkeerd. We denken dat, en we hebben ook heel veel mensen gesproken die er ook best wel wat zouden willen doen. Maar de begeleiding daarvoor is echt onvoldoende. Daar moeten we echt op een andere manier mee omgaan. Maar rust en inkomenszekerheid, dus meer aandacht, meer zekerheid en meer vertrouwen, is bovenal belangrijk. En wat deze mevrouw overkomt, we hebben haar ook inderdaad gesproken. Gelukkig ook nog andere mensen. En ze hebben hun persoonlijke verhaal ook aan ons toevertrouwd. Heeft ons wel doen inzien dat het echt een stuk eenvoudiger moet. Kunt u nog een verhaal noemen, een voorbeeld waarvan u zei dat, ja, dat kwam echt bij mij binnen? Er zijn ook mensen die echt lang in een uitkering zitten en die eigenlijk door het stelsel wat zo verlammend werkt zich eigenlijk alsmaar zieker zijn gaan voelen, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. En ik vond dat ook wel schrijnend, omdat ik denk, ja, je bedoelt iets heel anders, ergens in begin 2000, en je maakt een wet en vervolgens pakt het zo uit. En dan, dat zijn persoonlijke gesprekken die mij wel zijn bijgebleven, waar ik en ook alle andere commissieleden. En op basis waarvan we hebben ook gezegd in dit rapport, het is niet het stelsel, het is de mens die centraal staat. En vanuit die mens moet je kijken naar hoe zou zo'n stelsel nou beter kunnen, eenvoudiger kunnen, zekerder kunnen en met meer vertrouwen kunnen. En als ik die denkrichting kort samenvat, dan is die stel de mens centraal en niet regels en processen. Stel de mens centraal, zorg voor meer zekerheid, voor meer vertrouwen en meer aandacht. Dank. Roos Vermeij, voorzitter van de commissie OCTAS. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Nog steeds heel erg druk met 850 kilometer. Zelfs voor een donderdagmiddag is dat behoorlijk aan de hoge kant qua aantal kilometers. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb ik wel goed nieuws. Want tussen Zoeterwoude-Dorp en Den Horen staat nog wel 16 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is een half uur. En dat geldt ook voor de A59 Zierikzee-Den Bosch. Tussen Waspik en Waalwijk-Oost ook nog een half uur vertraging door een ongeluk. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. Mensen die hun huis verhuren via platforms als Airbnb en Booking krijgen te maken met strengere Europese regels. De verhuurders moeten maandelijks gegevens gaan aanleveren over hoe lang ze hun eigendom verhuren en hoeveel gasten er waren. Dat moet gebeuren bij een gemeentelijk digitaal loket. Een vliegticket voor een stedentrip binnen Europa gaat de komende jaren met een paar tientjes stijgen, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Vliegmaatschappijen zijn namelijk steeds meer geld kwijt aan het kopen van uitstootrechten. De Europese Unie heeft dit systeem ingevoerd als een van de belangrijkste maatregelen om klimaatverandering te bestrijden. En heel vroeger waren er geen reality-series, roddelbladen, juice-kanalen. Maar toch zijn er genoeg sappige verhalen, want bij de notaris werd destijds veel vastgelegd. Bijvoorbeeld het vreemdgaan van je partner, zodat je kon scheiden. Bij het Stadsarchief in Amsterdam zijn ze jaren bezig geweest om 1 miljoen van die akten te digitaliseren. Daar zit van alles tussen. Burenruzie, overspel, seks, alles zit in deze archieven. Ja, of huwelijken, scheidingen, akten van mensen die zich beschermen tegen vreemdgaan en zo en dat soort dingen. Dat was gewoon heel leuk. Ze zijn in Amsterdam nog niet klaar. Ze hebben nog minstens 2 miljoen actes te gaan. In Tjaad is een oppositieleider gedood tijdens een vuurgevecht met de veiligheidstroepen van het land. Op 6 mei zijn er verkiezingen in Tjaad en de overleden Dillo werd gezien als een van de grote criticasters van president Deby. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Dakar, wat is er gebeurd? Ja, dit gebeurde dus gisteravond toen zijn ordentroepen het partijkantoor van deze oppositiepoliticus Yahya Dilo binnengevallen. Dat is er behoorlijk hardhandig aan toegegaan. Ook als je de beelden ziet die rondgaan. De hele buitenkant van het pand, dat zit helemaal onder de kogelgaten. Echt van boven tot onder. Binnen is ook alles stuk. En vanochtend heeft dus een woordvoerder van de overheid bekendgemaakt dat bij dat vuurgevecht dat plaatsvond, deze Dilo, deze oppositiepoliticus, is omgekomen. En met hem ook tientallen anderen die gewond zijn geraakt of ook zijn omgekomen. Exacte cijfers weten we niet. En ja, dat het is gebeurd omdat Dilo en zijn partijgenoten zich weigerden over te geven. Waarom komt er dan zo'n hevige aanval van de veiligheidstroepen? Ja, in de dagen daarvoor zouden deze oppositiepoliticus Dilo en zijn partijgenoten het kantoor van de inlichtingendiensten hebben aangevallen. Ook met heel veel geweld. En ook daarbij zijn toen mensen omgekomen. En dat is omdat een van hun partijleden, die wilde zij gaan bevrijden, die was opgepakt. Omdat hij eerder deze maand had geprobeerd om het hoofd van het constitutioneel hof om te leggen. En ja, dat moordcomplot, dat werd door Dilo en zijn partijgenoten met klem ontkend. Zij zeiden dat het een manier was van de regering om de partij te weren van de verkiezingen die binnenkort moeten plaatsvinden in Tjaat. Maar ja, het is wel met een behoorlijk bloedige afloop gisteren. Ja, en die verkiezingen komen er dus aan. 6 mei zijn die. De oppositieleider is nu gedood. Saskia, hoe groot is de kans dat de president hier zelf achter zit? Ja, er is eigenlijk nog te veel onduidelijk daarvoor. Wat we wel weten is dat er al langere tijd een strijd gaande is tussen de president Mohamed Deby en Dilo, die overigens zijn neef was. Wat ook kan meespelen is dat een oom van president Deby onlangs was overgelopen naar de partij van Dilo. Dus dit lijkt ook wel behoorlijk op een beetje op een familieaangelegenheid. Wat erg gevoelig ligt ook bij de verkiezingen die binnenkort moeten plaatsvinden, is dat Deby sinds 2021 aan de macht is gekomen omdat hij zijn overleden vader is opgevolgd. Hij heeft toen de macht gegrepen en een militaire overgangsregering gevormd die hij nu nog altijd leidt. Daar is veel kritiek op geweest en die is er nog steeds. Vooral omdat hij de belofte om de macht weer terug te geven aan het volk niet echt heeft waargemaakt. En Deby die zegt zelf ook mee te gaan doen aan de verkiezingen. En de verwachting is dat hij dat dus gaat doen in mei, omdat hij zelf aan de macht wil blijven. Maar veel onrust dus in aanloop naar de verkiezingen. Ja, wat voor gevolgen kan dat hebben voor Tjaat? Ja, als deze machtsstrijd verder voert en zich verder uitdiept, dan kan dat voor hele grote problemen zorgen in aanloop naar de verkiezingen. Het is natuurlijk nog te vroeg om dat te weten, maar ik denk dat ze zich binnen en ook buiten Tjaat zich absoluut zorgen maken. Tjaat ligt in de Sahelregio tussen Niger en Soedan. Het is een gebied waar het al bijzonder onrustig is qua terreurgeweld, oorlog en staatsgrepen. Er is een grote Franse basis die voor Frankrijk erg belangrijk is. Vooral omdat hun invloed in andere landen in de regio heel erg is afgenomen. Dus wat er in de afgelopen dagen is gebeurd in Tjaat, de dood van deze oppositiepoliticus, dat zal wat er verder gebeurt, dat zal ongetwijfeld heel erg nauw worden gevolgd de komende tijd. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Een kunstoog uit een 3D-printer. We wisten al dat dat mogelijk was, maar inmiddels is die techniek zo ontwikkeld dat de ogen levensecht lijken. En in Londen mogen de eerste patiënten ze zelfs al proberen. Nederlandse onderzoekers van het Amsterdam UMC en de TU Delft kijken er met belangstelling naar, want ook zij zien de voordelen, hoorde verslaggever Bo Heimessen. Een katoenborstel met water. En daarmee slijp je alle aanslag van de prothese af. In een kamer in het Amsterdam UMC zit Jelmer Remmers. Hij is ocularist. Hij maakt oogprotheses en dat is nu nog handwerk, een ambacht. Met deze borstel laten we hem nog glanzen. Het kunstoog wat hij behandelt is van Ruud, een patiënt die hem nu 3 jaar draagt. Ja, het is een man van 40 die als 5-jarige jongen een PVC-buis in zijn oog kreeg. En dat oog was zodanig beschadigd dat dat eigenlijk niet meer gered kon worden. En dat moest toen helaas verwijderd worden. Dus die heeft al sinds zijn 5e is die aangewezen op oogprotheses. Heeft hij er dan ook meerdere gehad of eentje die continu bijgeschaafd is? Nee, zeker als het om kinderen gaat, dan moet je soms om het jaar al een nieuwe prothese maken, omdat kinderen natuurlijk groeien. Maar ook bij volwassenen zie je dat je ongeveer om de 2 jaar een nieuwe prothese moet maken, omdat je gezicht gewoon steeds iets verandert. Ja, en de passing van een oogprothese, dat komt zo nauwkeurig dat als de holte een millimeter veranderd is, dat die dan al niet meer optimaal zit. Ruud krijgt vandaag ook een nieuwe prothese aangemeten. Hoi. Hey, hoe gaat het? Ja, gaat hartstikke goed. De prothese die we hebben gemaakt, de laatste, is me erg goed bevallen. De nieuwe is over enkele weken pas klaar. Een 3D-printer zou dit intensieve en tijdrovende werk grotendeels met één druk op de knop kunnen overnemen. En dat gebeurt nu ook al, in Londen. 10 patiënten krijgen daar nu een 3D-prothese, vertelt oogarts Dionne Hartong. Ja, in dit artikel hebben ze 10 patiënten laten zien, waarbij ze in ieder geval hebben aangetoond dat het is gelukt om een oogprothese te gaan plaatsen bij deze patiënten. En de volgende stap wordt natuurlijk een grotere groep patiënten om te kijken wat de ervaring van de patiënten is. Verschilt dat dan ook per patiënt? Want jullie hebben verschillende patiënten in allerlei leeftijden. Kinderen die zonder ogen worden geboren, kinderen met oogkanker, maar ook ouderen, volwassenen. Werkt het voor iedereen, denken jullie? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Vooral bij kinderen zijn de oogholtes wat anders. Minder standaard dan de volwassenen grote oogholten. We hebben zelf al ervaren dat als we digitaal ontwerpen toepassen, dat we veel makkelijker de kunstogen kunnen aanmeten bij deze kinderen. Het is veel voorspelbaarder, het is veel reproduceerbaarder. Dus deze digitalisering heeft, hebben wij al gezien, heeft wel een voordeel gegeven. Dus dan haal ik de prothese er even uit. Ja. Het kunstoog van Ruud bestaat volledig uit één kleur, bruin. Je ziet dus duidelijk dat het oog nep is. Is dit geen irisin? Nee, het is een kleur. Ja. Ja. Hij kiest daar bewust voor, vertelt hij. Voor mij is dit wat het is eigenlijk. En het is eigenlijk voor mensen ook vrij duidelijk nu dat er geen oog is. Dus dat moment is eigenlijk vrij snel doorbroken. Ja. Het ziet er wel fancy uit. Ja, nou, ja. En Ruud is dan ook benieuwd naar de nieuwe 3D-technieken. Ja, maar ik ben heel erg nieuwsgierig hoe mooi het resultaat ervan is. Ik hoop dat het meer openingen biedt, zeg maar, voor meer creaties uiteindelijk. Hoe bijzonder is dat dat met 3D kan, Jelmer Remmers? Ja, dat is wel op zich wel heel bijzonder. Het wachten was even op een printer die het die manier kan opbouwen. Een prothese, een oogprothese, heeft natuurlijk een bepaalde vorm die heel nauwkeurig komt. Maar de kleur moet natuurlijk ook precies kloppen. En tot dusver was dat heel moeilijk om dat machinaal na te maken. En nu met het artikel van de Nature laten ze zien dat inderdaad ook toegepast kan worden bij patiënten. Zijn er ook nog gevaren eigenlijk? Op zich, innovatie moet niet een doel op zich zijn. Dus het is een hele mooie ontwikkeling. Maar ik denk wel dat je ervoor moet waken dat je toch als specialist wel invloed moet kunnen blijven uitoefenen op het uiteindelijke model. Het is ook zo dat niet uw hele werk wordt overgenomen door de computer, toch? Nee, dat denk ik zeker niet. Ik denk zeker dat het vakgebied gaat veranderen en daar zijn we ook voorstander van. Maar ik denk altijd dat het een hybride vorm zal houden. Voor de duidelijkheid, dit is natuurlijk fantastisch, maar echt kijken ga je er nooit mee, hè? Met dit kunstoog zoals het er nu is, gaat het niet mee kijken. Maar er zijn natuurlijk ontwikkelingen. Je kan je voorstellen dat als we nou eenmaal dit digitaal hebben ontworpen en er komt straks een mogelijkheid om dat te koppelen aan je hersenen met beeldstimulatie. Dat heeft alleen maar zin natuurlijk als je twee blinde ogen hebt. Maar je kan je voorstellen dat er een soort camera wordt ingebouwd in zo'n kunstoog en dat je dan die beelden kan doorzenden naar je hersenen. Maar dat is echt toekomstmuziek. Voorlopig wel, ja. Ja, ja. Zometeen, een enorm aantal huizen is aan het verzakken door funderingsproblemen. De Raad voor de Leefomgeving spreekt van een crisis en wil een nationaal plan van aanpak. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekkersnacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mieuw! Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wanneer hoor jij de eerste tjifjaf? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. schoonmaakbedrijf Raggers goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Auto-inbraak? Wij regelen alles wel met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. Het is al 6, hier is Michel Koenen. Hamas dreigt de onderhandelingen over het vrijlaten van Israëlische gijzelaars af te breken. Dat doet de terreurorganisatie vanwege het bloedbad eerder vandaag in de Gazastrook. Bij het uitdelen van hulpgoederen zou het Israëlische leger het vuur hebben geopend op Palestijnen. Zeker tientallen mensen zouden zijn omgekomen. Wat er precies gebeurde is niet bekend, de lezingen lopen uiteen. Informateur Kim Putters wil weinig kwijt over zijn gesprekken vandaag of over welke kabinetsvormen die in gesprek is. Hij zei alleen dat hij alles op alles zal zetten om eruit te komen. Eerder zei NSC-leider Omtzigt dat hij misschien mee gaat doen met de gesprekken over gedogen. Wel wil hij alles stap voor stap gaan bekijken. Ruim 400.000 gebouwen in Nederland hebben verzakkingsschade. Zonder maatregelen kan dat aantal verdubbelen. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ze pleiten voor een nationale aanpak om funderingsproblemen aan te pakken. Daarvoor is ruim 12 miljard euro nodig. Het risico op funderingsproblemen neemt al jaren toe, onder meer door klimaatverandering. En februari was kletsnat. De maand die komt in de top 10 van natste februari sinds het begin van de metingen in 1906. En vooral aan de Noord-Hollandse kust en op de Veluwe viel 2 tot 3 keer zoveel regen als gemiddeld. En door de doorweekte grond zijn er ook meer stroomstoringen. Dat komt omdat kabels nu vaker in de natte grond liggen. Dat is mooi. Hoe is het op de weg? Nou, het is een drukke spits. Er staat net geen 900 kilometer. Het regent en er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Echt en Knooppunt Kerensheide, heb je 3 kwartier vertraging. Het staat 15 kilometer. Het heeft allemaal te maken met file op de A76 van Heerlen naar Brussel. Tussen Geleen en de Belgische grens heb je een half uur extra nodig. Dat komt door werkzaamheden aan de Belgische kant van de grens op de E314. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Den Haag-Zuid 25 minuten extra over 18 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Utrecht-Arnhem, die is afgesloten. Tussen Maarsbergen en Oosterbeek staat het stil over 11 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. En tot slot de A27 Breda-Utrecht. Tussen Breda-Noord en Hank 25 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech eerder vanmiddag. De weg is dus wel weer vrij daar. Peter Kuipers-Munneke, ik tref jou hier in deze studio op 29 februari. Schrikkeldag. Ja, ik vind het toch altijd weer een bijzonder momentje. Ja. Omdat het relateert eventjes aan onze plek in het universum, zullen we maar zeggen. Want waarom is die schrikkeldag nou eigenlijk? Nou, dat komt omdat een rondje om de zon heen, die duurt niet precies 365 dagen, maar 365,25 dag. Dus 6 uurtjes langer dan 365 dagen. En als je daar niet eens in de zoveel tijd voor gaat compenseren, dan betekent dat de seizoenen steeds vroeger naar het jaar toeschuiven. Dus elke 4 jaar krijg je dan 1 dag dat het seizoen naar voren zou schuiven. Dus in een eeuw tijd zou de lente een maand eerder beginnen, maar ook de herfst weer een maand eerder beginnen. En dan zou bijvoorbeeld de koudste maand van het jaar niet in januari vallen, maar al in december. Mm-hmm. Dus dat is de reden dat we toch af en toe even een dagje ertussendoor plakken, om ervoor te zorgen dat we er een beetje van op aan kunnen dat het in juni altijd ongeveer een beetje hetzelfde type weer is en de seizoenen niet door het jaar heen gaan schuiven. Ja. Ja. Maar we hebben er wel weinig geluk mee, want we hebben er een kletsnatte dag ja, die dag die ons dit jaar extra is gegeven, die heeft ons weinig gebracht. Ja. Kun je zeggen, want het was een behoorlijk regenachtige dag. Dat is het ook nog steeds. En ook vanavond regent het zeker in het midden en ook in de oostelijke provincies nog echt een tijd door. Vannacht wordt het dan op een gegeven moment wel weer droog, maar het blijft wel bewolkt bij zo'n 4 tot 7 graden. Morgen begint de dag ook droog met best wat zon, zeker in het midden en het oosten van het land. Maar 's middags hebben we dan vooral in de westelijke provincies wat regen. In de rest van het land blijft het ook 's middags droog. En zeker langs alle provincies aan de oostgrens is het ook best zacht met een temperatuur van zo'n 10 of 11 graden. En daarna? Ja, daarna hebben we. Dan is het weekend en dan is het wel zacht. 10 tot 12 graden, maar vrij veel bewolking. Met op zaterdag wel wat zon, maar ook een buitje tussendoor. Zondag is het vrij bewolkt met een buitje. Ja, en dan die lange termijn. Dat is toch iets waar we ons voorzichtig een beetje aan moeten gaan vastklampen. Want eigenlijk zijn alle weermodellen het erover eens dat vanaf begin volgende week zo'n beetje een wat langdurige periode aanbreekt. Waarbij het rustiger weer wordt. Droog ook, met vaker zon. En temperaturen 's ochtends wel rond het vriespunt. Hè, het is tenslotte nog maar begin maart. Maar 's middags wordt het dan een graad of 10 of 11. En dat zal zeker na al die regenachtige weken wel een heel klein beetje voelen als lente. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Van een klein scheurtje in de muur tot een volledig onbewoonbaar huis. Ruim 400.000 gebouwen in Nederland hebben verzakkingsschade. En daarom moet er zo snel mogelijk een nationale aanpak voor funderingsproblemen komen. Het staat in een net gepresenteerd advies van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. En zo'n aanpak kost €12 miljard. Maar als die er niet komt, dreigt een funderingscrisis. Jantine Krins is commissievoorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Goedemiddag. Goedemiddag. U waarschuwt in het voorwoord van dit advies voor een funderingscrisis. Hoe groot is het probleem? Nou ja, je noemde zelf al het aantal gebouwen. 425.000 gebouwen, dat is natuurlijk echt heel veel. Mm-hmm. Dat zijn nog meer huizen, want in één gebouw zitten soms meer huizen. Laat staan hoeveel gezinnen dat wel niet zijn. Mm. En ja, dat is toch wel een zorg die dan boven je hoofd hangt. Wat we hebben geleerd van Groningen is dat het dan niet alleen maar gaat om je huis dreigt te verzakken. Maar dat grijpt in je leven in. Dat is, daar krijg je geldzorgen van, maar dat kan ook leiden dat je je onveilig voelt. En staan die huizen door het hele land? Ja, wat je ziet in de meldingen nu, die komen uit bijna alle provincies. Dus voorheen was het idee, dat heeft vooral te maken met laag grondwaterpeil. Dus dat zit echt in de gebieden met de veengebieden. En in de veenweidegebieden in Friesland zie je het bijvoorbeeld ook. Je ziet het in de grote stad. Maar tegenwoordig zien we als gevolg van klimaatverandering dat het ook verdroging ook tot gevolg kan hebben. Hmm. Dat de funderingen aangetast worden. Ja. Mevrouw Krins, wij praten zo meteen verder. Maar ik wil even naar een voorbeeld. U noemt een aantal voorbeelden in uw rapport. En een daarvan is de wijk Bloemhof in Rotterdam. En onze verslaggever Mark-Robin Visser ging daar vandaag naartoe. We stappen de deur uit. En als je op een gegeven moment hier naar links en naar rechts kijkt, zie je eigenlijk dat we een beetje in een verdieping staan. En dat is een centimeter of 10, 15 denk ik. En dat daalt langzaam, maar zeker, iedere keer een beetje dieper. En op dit moment zie je ook een randje om het water bij de voordeur weg te houden. Het ligt er niet voor niks. Ik ben op pad met Marco van Lent. We gaan nu trouwens de Meekrapstraat in. Meneer van Lent, is dat een beest? Wat is dat, een Meekrap? Een make-up is een plant. Oh, okay. Heel exact weet ik het niet. Een plant in ieder geval. Een plant. En meneer Van Lent is wijkraadsvoorzitter van deze wijk hier, Bloemhof. Dit zijn huizen gebouwd zo'n ruim 100 jaar geleden. Ja. Veel huurwoningen, maar een gedeelte is ook in particulier bezit. En we komen zo bij een hoekje. En dan zie je ook dat de woning heel duidelijk gezakt is. Dat de straat daar behoorlijk boven ligt. En dat je inderdaad weer een rand nodig hebt om het water buiten de deur te houden. Als je hier een balletje op de straat legt, dan rolt die zo naar beneden het huis in. Ja, klopt. Nou is Bloemhof zeker niet de enige wijk in Rotterdam waar deze problemen spelen. De stad als zodanig heeft er op allerlei plekken al heel lang last van. En dat is ook bekend bij het stadsbestuur. Altijd al geweest. En ik heb daarover gesproken met de wethouder. Dat is Chantal Zegers. Zij is van D66. Laten we even luisteren naar de wethouder. Eigenlijk ben ik blij dat we dit monster nu in de bek gaan kijken. Want we weten het inderdaad al heel erg lang. En het komt eigenlijk omdat het natuurlijk ongelooflijk complex is. Want je ziet dat eigenaar-bewoners vaak de middelen niet hebben om funderingsherstel te realiseren. Dat komt ook omdat ze eigenlijk tegen de top van hun hypotheek hebben geleend. Dat hypotheekverstrekkers eigenlijk die problemen niet ingecalculeerd hebben. Dat makelaars vaak ook niet de goede informatie hebben gegeven over de staat van een woning. Dus ja, dan zitten de eigenaar-bewoners met geen leencapaciteit meer. Dus die kunnen dit helemaal niet financieren. Terug in de wijk Bloemhof, waar we even op bezoek gaan bij Quintus Visser. En dat is geen familie van mij, dat moeten we er even bij zeggen. We gaan naar binnen, bij meneer Visser. Dit was vroeger een kruidenierswinkel. Oh, we gaan hier nog een trapje naar beneden. Ik kijk even naar buiten en ik zie dat de tuin ook trapsgewijs omhoog gaat. Hè? Ja, en wat leuker is hier... Oh, de deur, de wc. Wat het niveau vroeger was. Voor de wc moet je echt, hoeveel is dat? 40, 45 centimeter lager. Dat is een flinke afstap. Ja, dat is een flinke afstap. En doet de wc het dan nog wel? Want... Ja, hij doet het wel, maar als het heel hard regent... dan komt het water zeg maar wel omhoog. Zeg maar, en dan loopt heel die bak eigenlijk vol tot net onder het rand van waar we nu staan. Het zakt, ja. Ja, ja, daar kunt u ook niet stoppen, denk ik. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. U bent eigenaar? Ja. Wat zou dat kosten, denkt u, om dit hier allemaal te gaan ophogen? Ze zeggen dat het een ton kost om het te onderhijen. En dan nog heb ik een soort van... Dan is de onderste verdieping is een soort van casco-bouwval... waar ik weer heel veel geld aan zou moeten uitgeven om dat zeg maar bewoonbaar te maken. Dit huis is mijn pensioen. En ik ben bang dat ik in de 5 jaar dat ik ongeveer nog te gaan heb tot mijn pensioen... zeg maar geen bank vind die mij dat geld wil lenen. En dat ik het eigenlijk ook gewoon dan een probleem heb met mijn inkomen als ik gepensioneerd ben. Daar komt het op neer. Dat was Quintus Visser in de wijk Bloemhof in Rotterdam. Hij gaat dus, hij zei het al, over een paar jaar met pensioen... en kan die enorme kosten niet meer financieren. Mevrouw Kriens, commissievoorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Hij heeft het over een ton, alleen al voor het heien. Hè? En dan zit je nog met een casco-huis. Is dat uitzondering, zo'n bedrag, of zit je daar eigenlijk al snel aan? Nou, als je echt je volledige fundering moet herstellen... dan betekent dat ongeveer 120.000 euro. Dus dat is zelfs nog meer geld dan dat. Dat is niet overal aan de orde. Overigens is meekrap is een plantje waar je textiel mee kunt kleuren. Ah, dank. Dus... voor de verheldering. Maar Bloemhof is zelfs wel een geval apart. Want dat is zo ernstig. Daar is helemaal niet gehuild. In de wijk helemaal niet. Dus daar zie je ook dat het niet het individuele probleem van deze meneer kan zijn. Dat het hier overal moet je echt is. In dat gebied moet je wat doen. Ja. Bovendien moet je hier ook kijken naar de hele verduurzamingsopgave... die in zo'n wijk als Bloemhof natuurlijk ook heel erg nodig is. Dat zijn huizen van 100 jaar oud, waar helemaal niet geheid is. Die zijn echt in een soort bak zijn die gebouwd. Met heel veel haast, want toen moesten er allemaal arbeiders uit Zeeland en Brabant komen. En dat is inmiddels 80 centimeter gezakt. Ja, dat is Bloemhof. U zegt er moet een nationale aanpak komen voor mensen zoals deze meneer Visser, maar ook anderen die hiermee kampen. Hoe moet die aanpak eruit zien? Nou, we hebben daar 5 sporen van neergezet. Het eerste spoor is zorg ervoor. De wethouder die zegt, gelukkig gaan we het beest nu in de bek zien. Mm-hmm. Dat betekent vooral ook dat er informatie op tafel moet komen. Wij zeggen, doe een informatieplicht vanaf 2029. Zodat een verkoper, die moet kennis hebben en overdragen over de staat van de fundering. Die moet weten, een koper moet weten wat hij koopt. Precies. Nou, als je dat regelt, dan betekent dat ook dat je niet alles alleen maar aan de huidige eigenaren over kunt laten. Want ook eerdere eigenaren, die hadden misschien al moeten weten dat er sprake was van een funderingsprobleem. Dus ga dan voor een overgangsperiode, en wij zeggen 12 jaar, ga de eigenaren daarbij steunen door er ook een collectieve aanpak voor te maken. Ze blijven natuurlijk verantwoordelijk, maar maak er ook een collectieve aanpak van. Zorg ervoor dat je het onderzoek gaat subsidiëren, dat je het plan van aanpak gaat subsidiëren, dat je het herstel gaat subsidiëren. Mm-hmm. En wij zeggen dan 90% onderzoek, 70% plan van aanpak en 30% herstel. Dan moet je natuurlijk nog steeds lenen. Precies, want als je 30% van de kosten vergoed krijgt, ja, waar u inderdaad voor pleit, hè, via een herstelfonds, dat en voor diegenen die steeds niet kunnen lenen, die moeten daar dus ondersteuning bij hebben. Ja, want 30% van een ton is natuurlijk nog steeds heel veel. Precies. Dan blijft er nog heel veel over. Ja, maar het niet doen, dat betekent natuurlijk dat je huis ook heel erg in waarde achteruit gaat. Hè? Ja. Maar dat betekent dus dat je van de banken mag vragen dat daar medewerking in verleend wordt. En bovendien is er in al een fonds funderingsherstel voor mensen die het niet kunnen betalen, waar maatwerk geleverd kan worden. Dat was tot nu toe alleen maar voor een paar gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam overigens, omdat die daaraan meededen. Maar de bedoeling is dat dat landelijke werking gaat krijgen. Ja. Maar je moet niet alleen ondersteunen, je moet ook niet langer dweilen met de kraan open. Dus je moet ook ervoor zorgen dat je aan preventie gaat doen. En je moet er ook voor gaan zorgen dat je op die uitvoering, want stel je voor, nu hebben we 1000 funderingsherstel per jaar. Ga dat eens eventjes opschalen naar 425.000. Mm-hmm. Ja. Ja, daar heb je mensen voor nodig. Daar heb je mensen die opgeleid moeten worden. Mensen moeten weten dat het geen beunhaas is. Ja. Dus er zal heel hard gewerkt moeten worden samen met die branche om die uitvoering ook mogelijk te maken. Een heel complex probleem. Heel veel betrokkenen zijn er. En u pleit dus nu voor een nationale aanpak. Heel hartelijk dank, Jantine Kriens, commissievoorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Dennis Mooi, hoe is het met de drukke spits? Nou, vooral rondom Rotterdam en Den Haag en rond Utrecht staan nog de meeste files. Daar loopt het echt helemaal vast. Maar in Limburg loopt het ook vast op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen echt een knooppunt Kerensheide heb je 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met file op de A76 Heerlen-Brussel. Tussen Geleen en de Belgische grens een 30 minuten extra. En dat komt door werkzaamheden aan de Belgische kant van de grens. Sportnieuws. Max Verstappen is in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein opnieuw 6e geworden. Lewis Hamilton zette de snelste tijd neer voor zijn Mercedes-ploeggenoot George Russell. Bij de eerste vrije training van vanmiddag was Verstappen ook al 6e. Toen reed Daniel Ricciardo de snelste ronde. Paul Pogba legt zich niet neer bij zijn schorsing van 4 jaar voor het gebruik van testosteron. De Franse middenvelder van 30 stapt naar het sporttribunaal CAS om zijn straf aan te vechten, meldt hij op Instagram. Ik ben verdrietig en geschokt dat alles wat ik tijdens mijn professionele carrière heb opgebouwd van mij wordt afgenomen, schrijft de Juventus-speler op het platform. En schaatser Jordan Stoltz doet volgende week niet meer mee aan het WK Sprint, maar wel aan het WK Allround. De Amerikaan overwoog om in Insel beide toernooien achter elkaar te rijden, maar hij doet dat toch niet uit angst om te vermoeid te raken voor de langste afstanden. Dat hij nu voor het allrounder gaat is wel opvallend, omdat Stoltz wereldkampioen is op de 3 kortste afstanden. Maar het allrounden is gewoon prestigieuzer, legt hij zijn keuze uit. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Veel jongeren hebben mentale problemen en de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg worden maar niet korter. In Australië worden jongeren al jarenlang met succes geholpen via een online platform, Enjoy. Hier in Nederland is daar ook mee geëxperimenteerd om te kijken of ook Nederlandse jongeren baat hebben bij dit platform. Marilon van Doorn, u bent GZ-psycholoog bij het Amsterdam UMC en net gepromoveerd met uw onderzoek naar dit platform, Enjoy. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Dank u wel. We horen al een tijd veel over mentale problemen van jongeren. Er zijn ook meerdere organisaties mee bezig, veel initiatieven om ze te helpen. Wat maakt dit platform nou anders? Ja, wat het echt anders maakt is dat we hebben gefocust op het vroeger ingrijpen. Dus hoe het nu in de GGZ werkt is dat je een klassificatie of een labeltje nodig hebt en dan kan je zorg ontvangen. Wat wij hebben gedaan is eigenlijk aan de hand van wat ze in Australië ook al jaren doen, namelijk een heel ander soort model. Dus die leggen in plaats van wel of niet een stoornis hebben, kijken ze eigenlijk naar klachten op een soort continuum of een glijdende schaal. Waarbij gekeken wordt naar hoe ernstig zijn die klachten. Maar ook in hoeverre wordt het functioneren bijvoorbeeld aangetast. Het voordeel hiervan is dat je dus ook eigenlijk veel eerder kan ingrijpen. Dus als er beginnende psychische klachten zijn, om dan al op een lichtere vorm van interventie aan te bieden. Mm-hmm. Om eigenlijk te zorgen dat die klachten niet verergeren en jongeren misschien wel helemaal niet die GGZ in hoeven. Nee, want waarom is dat zo belangrijk om er zo vroeg bij te zijn? Nou, sowieso bij jongeren, dus adolescentie is een hele belangrijke periode in de ontwikkeling. Het hebben van psychische klachten dan, het zorgt voor heel veel verloren potentieel natuurlijk. Maar ook voor de jongeren zelf heel veel leed. En suïcide is nu bijvoorbeeld doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Ja. Dus het is denk ik ontzettend belangrijk om die doelgroep te focussen en er vroeg bij te zijn. Als iemand zich aanmeldt voor het platform Enjoy, wat gebeurt er dan? Hoe word je dan geholpen? Ja. Sowieso heb je eerst een gesprek met een van de psychologen. En dan word je geonboard, heet dat, op het platform. En op het platform zit een soort algoritme die op basis van de klachten en krachten van de jongeren een persoonlijk therapiepad maakt. De klachten en krachten? Ja, dus het is niet alleen maar kijken naar waar iemand last van heeft. Hè, bijvoorbeeld angstige gevoelens of sombere gevoelens. Maar ook kijken waar iemand goed in is. Dan kan je dus bijvoorbeeld oefeningen doen waarbij je je krachten leert inzetten. Daar kan je dan aan denken. Maar goed, een jongen kan dat pad zelf helemaal doorlopen, waar en wanneer die wil. Maar er zijn ook psychologen en ervaringsdeskundigen waarmee ze online videogesprekken hebben, die ze dan ondersteunen. En ik denk het meest bijzondere is nog dat er een... Ik noem het een Facebook-feed, maar ik klink dan gelijk altijd heel oud. Mm-hmm. Dat is een soort community of een gemeenschapspagina waar de jongeren die online zijn steun bij elkaar kunnen vinden. Dus ze kunnen met elkaar in gesprek gaan? Ja, tips voor een coole podcast of hoe ga je om met schoolstress of overbezorgde ouders. Alles kwam langs. Ja. En u zei net al, er zijn ook psychologen bij betrokken. Wat bespreken zij met jongeren die met deze met name lichte mentale problemen kampen? Ja, het zijn vaak ook beginnende psychologen. Dus het past heel goed bij dezelfde leeftijdsgroep. Vaak ook jong. Ja. Precies, ja. En de gesprekken zijn wat korter dan dat je normaal in de GGZ zou hebben. En gaan vooral heel erg over hoe het nu gaat. Waar iemand tegenaan loopt. En ook die persoon weer wat richting geven in bijvoorbeeld welke oefeningen ze kunnen doen. Soms een oefening samen doen. Op die manier. En u heeft dus een groep jongeren gevolgd voor uw onderzoek. Zijn ze echt geholpen door dit platform? Ja. Ja, we hebben echt hele positieve effecten gevonden. Dus dat is altijd heel leuk, ook als onderzoeker. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar klachten, zagen we dat er hele grote effecten waren na het gebruik van het platform. Maar ook dat het functioneerde verbeterde. We hebben ook naar positieve gezondheid gekeken. Dus dat is eigenlijk, dat zijn elementen zoals kwaliteit van leven, of dat je een doel hebt voor de toekomst, of betekenisgeving kan vinden. En daar vonden we ook allemaal effecten in. Dus dat is heel positief. Dus als ik het zo hoor, kunnen we dit in Nederland ook wel gebruiken. Gaat Enjoy ook hier van start? Ja, we zijn allemaal heel passievol ook met de groep om dat ook te gaan doen. Het is alleen wat lastiger te realiseren. Deze zorg is eigenlijk een preventieve zorg. En dat wordt nog niet verzekerd bij de zorgverzekering in Nederland. En het mooie van Australië, waarom dat zo succesvol is geworden, is dat er daar de centrale overheid die investeert een bepaald bedrag per jaar hierin. Maar in Nederland is de zorg onderverdeeld per provincie. Wat het ontzettend moeilijk maakt om zoiets op te zetten. En dan zou je dus afspraken moeten maken per regio, die geldstromen regelen. Maar er wordt wel aan gewerkt, ook hier in Nederland. Zeker. We hebben in ieder geval een nieuwe subsidie gekregen om door te gaan met onderzoek. Dus dat is heel positief. Dat gaat gebeuren. En een heel mooi bedrag op een fundraiser hebben we gekregen voor de doorontwikkeling. Dus er komt zeker een vervolg. Maar nu is het nog niet, helaas nog niet beschikbaar. En waar kunnen jongeren die misschien wel luisteren en die denken, zelf zou ik ook wel baat hebben bij zo'n platform, of ik zou ook wel hulp willen, waar kunnen zij tot die tijd terecht? Ja, hele goede vraag. Vooralsnog zijn er ETI-centra, die zijn door heel Nederland. Dat zijn fysieke locaties waar jongeren laagdrempelig en zonder verwijzing binnen kunnen lopen voor een luisterend oor. Dus dan hoeven ze ook niet eerst langs een huisarts of alleen een locatie op te zoeken. En ze hebben ook een chat waar ze gebruik van kunnen maken. Is dat. Ja. Heel hartelijk dank voor dit gesprek, psycholoog Marilon van Doorn. En dan, februari is dit jaar een dagje langer, want het is een schrikkeljaar. De 5 voor 6. Het is dit jaar schrikkeljaar, ik neem je in mijn armen. Het is dit jaar schrikkeljaar, want ik ben dol op jou. En vooral de ongeveer 9700 Nederlanders die op 29 februari geboren zijn, zullen dol zijn op deze dag. Ik ben op schrikkeldag jarig en dat betekent dat ik maar één keer in de 4 jaar jarig ben. Dus als ik 12 word, dan moet je dat eigenlijk gewoon gedeeld door 4 doen en dan word ik eigenlijk 3. Maar die extra dag in het jaar levert niet alleen extra verjaardagen op, ook een extra dag in het fiscale jaar. Wat draagt zo'n schrikkeldag eens in de 4 jaar bij aan onze economie? De economie groeit in schrikkeljaren ten opzichte van niet-schrikkeljaren met zo'n 0,2 tot 0,3% extra. Dat zegt Igor Jumbo, econoom bij de Rabobank. Nu de Nederlandse economie sinds afgelopen jaar een omvang heeft bereikt van ruim 1000 miljard, betekent dat dus dat de economie dit jaar door deze schrikkeldag met zo'n 2 tot 3 miljard meer in omvang toeneemt. Dat betekent dat we met z'n allen dus samen een beetje rijker zijn geworden. Ook burgers zelf zien financiële voordelen in een schrikkeljaar door bijvoorbeeld op 29 februari te trouwen. Maar je kan het niet elk jaar vieren natuurlijk. Nee, dat scheelt mij weer een hoop bloemen. Maar econoom Jumbo weet ook dat deze schrikkeldag de burger meer kost dan alleen een bloemetje. Op een dag als vandaag moeten we met z'n allen toch gewoon eten en drinken, verbruiken we water, energie. Dit kost de meeste huishoudens een paar tientjes extra, waarvoor de gemiddelde werknemer geen extra salaris tegenover staat. En dat terwijl er dus ook gewoon gewerkt wordt. Als het nou een schrikkeljaar is of niet, wie heeft er in de gaten? Mensen die op kantoor zitten misschien, maar een bouwvakker niet. Die praten ergens over. Die doen gewoon dom door. Economen zoals Igor Jumbo hebben becijferd dat Nederlanders gemiddeld 255 dagen werken in een normaal jaar. Dit jaar komen we door de schrikkeldag uit op 256 werkdagen, wat gunstig is voor werkgevers, omdat de medewerkers een dag extra werken zonder dat ze deze medewerkers hiervoor compenseren in salaris. Ja, volgend jaar heeft daarentegen 254 werkdagen, wat betekent dat de medewerkers een dagje minder werken voor hetzelfde salaris. Dat klinkt als een gebalanceerd systeem, maar ja, je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Voor mij mag je het ook wel een dagje vakantie extra maken. Dan vind ik het wel een leuke uitvinding. Daar wil je toch wonen? In het Haagse huis van het boek. Het slaat een bladzijde om. Het heeft een nieuwe directeur, Jurie Meese. Hij is onze gast. Als taalschat een boek als een tableau vivant. Rood Paleis van F. Bordewijk uit 1936. Esther Groeneberg zal er zijn. Zij zet de Drentse liedjes van Daniel Lohuus om in het Nederlands. Als een soort lentelucht kwam opeens jij voorbij. René Appel bespreekt de TNA van informateur Kim Putters. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Nederland vergrijst in rap tempo. Er komt een lawine aan zorg op ons af. Dat het pijn gaat doen, dat is evident. De komende jaren zullen we heel duidelijk moeten zijn in welke zorg we wel en niet kunnen leveren. Stevige uitspraken in het debat De Toekomst is Grijs. Vanavond om 21:15 bij Max op NPO 2. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. De informatieronde van Kim Putters. Die is alweer op de helft, maar komt deze informateur wel een beetje verder? En naar het zich laten aanzien zijn er meer dan 100 doden en een veelvoud daarvan aan gewonden gevallen in Gaza bij een uitdeelpunt voor hulpgoederen. Meer daarover nu eerst in het NOS-journaal met Michel Koenen. Want Hamas dreigt de onderhandelingen over het vrijlaten van Israëlische gijzelaars af te breken. Dat doet de terreurorganisatie dus vanwege dat bloedbad eerder vandaag in de Gazastrook. Bij het uitdelen van hulpgoederen zou het Israëlische leger het vuur hebben geopend op Palestijnen. Tientallen mensen zouden zijn omgekomen en de 100 worden dus ook genoemd. Ja, wat er precies is gebeurd is niet bekend. De lezingen lopen nog altijd uiteen. Hamas stelt nu dat de onderhandelingen geen open proces zijn dat ten koste gaat van Palestijnen. En ook de Amerikaanse president Biden zegt dat het voorval gesprekken tussen Israël en Hamas bemoeilijkt. De Palestijnse leider president Abbas die veroordeelt het bloedbad. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren vandaag op bezoek in de ambtswoning van burgemeester Halsema in Amsterdam. Dat deden ze om te praten met Joodse en islamitische Amsterdammers. Na afloop zei de koning tegen AT5 wat hij uit het gesprek meeneemt. Nou, met name dat als je maar elkaar blijft spreken en elkaar blijft begrijpen, dat er dan ook echt een kans is om goed samen te werken aan een samenleving hier in Nederland. We lossen het probleem in het Midden-Oosten niet op. Dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar laten we vooral zorgen dat we hier goed met elkaar samen blijven leven, elkaar leren begrijpen en elkaars pijn begrijpen en daarmee samen aan een goede toekomst in Nederland bouwen. Sinds 7 oktober, de dag van de terreuraanslagen van Hamas op Israël, heeft burgemeester Halsema de ambtswoning opengesteld voor gesprekken met Amsterdammers om het begrip tussen de groepen te bevorderen. Pankras Hogendoorn treedt definitief terug als decaan en vicevoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum. Een paar maanden geleden legde hij zijn taken al tijdelijk neer na berichtgeving over fraude met Europees subsidiegeld. Hij wist daarvan, maar greep niet in. Jumbo heeft de winst het afgelopen jaar flink zien dalen naar 22 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 80 miljoen euro. De supermarktketen noemt onder meer hogere loonkosten, gestegen inkoopprijzen en winkeldiefstal als oorzaak. Februari was naast warm ook erg nat, blijkt uit de laatste cijfers van het KNMI. Op verschillende plekken viel 2 tot 3 keer zoveel regen als gemiddeld. En vooral langs de kust van Noord-Holland en op de Veluwe was dat zo. Ruim 400.000 gebouwen in Nederland hebben verzakkingsschade. En zonder maatregelen kan dat aantal verdubbelen. Gevoelens van onveiligheid en geldzorgen onder woningeigenaren kunnen leiden tot sterke maatschappelijke onrust. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De Raad pleit voor een nationale aanpak van funderingsproblemen. Daarvoor is volgens de Raad ruim 12 miljard euro nodig. Het risico op funderingsproblemen neemt al jaren toe, onder meer door klimaatverandering. En de missionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken had om het advies gevraagd. En Frank Pauw is de beoogde nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij is nu nog politiechef van de eenheid Amsterdam. De selectiecommissie noemt de 65-jarige Pauw, die zelf ook voetbalt, gepokt en gemazeld als leider. Daarnaast wordt hij ook geroemd om zijn maatschappelijke betrokkenheid. Pauw wordt eind maart voorgedragen als opvolger van Just Spee, die vanwege gezondheidsredenen stopt bij de voetbalbond. Joost Klein heeft zijn liedje gepresenteerd waarmee hij in mei Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Europapa heet het en in een speciale middaguitzending van De Avondshow met Arjen Lubach vertelde Klein wat voor nummer het is. This song is very Dutch. Yes, ja? It's very, very Dutch. I tried my best to make it as Dutch as possible. Nee, ja. We hebben echt, kijk, want hoe ik keek naar Eurovisie al die jaren was op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, wat iedereen ook van Shalali Shalala vindt, Dat koffert wel een deel van de Nederlandse cultuur. Ja. Een singer-songwriter is eigenlijk wereldeigen. Dat vind ik niet Nederlands eigen. Ja, shalali shalala was het nummer van Sineke. Joost Klein gaat het met dit nummer proberen. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa. Het liedje werd in december gekozen uit een recordaantal van 600 inzendingen. En het Songfestival is dit jaar in Zweden. Het weer nog, ook vanavond is het regenachtig, vooral in het midden en het oosten van het land. Vannacht wordt het dan geleidelijk droog. Morgenochtend in het oosten wat regen, vanuit het westen steeds meer zon. Maar in de loop van de middag opnieuw regen. Het blijft zacht met maximaal 12 graden. Dennis Mooij, wordt het al ietsje rustiger op de weg? Ja, het aantal files neemt af, maar het is toch nog wel drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat 660 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen Amersfoort Noord en Hilversum Noord. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Knoopend Kerensheide 3 kwartier vertraging over 13 kilometer. Dat komt door file op de A76 Heerlen-Brussel tussen Geleen en de Belgische grens 1,5 uur extra over 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden aan de Belgische kant van de grens. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Oosterbeek is de weg nog steeds dicht door een ongeluk. Ze zijn al bezig met bergen. Omrijden doe je via Barneveld en Apeldoorn over de A30, de A1 en de A50. En tot slot de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Daar heb je nu ook veel vertraging tussen Knoopend Vaanplein en Numansdorp. 1,5 uur extra ben je kwijt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf... Maar niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot 3000 euro stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van 3000 euro stapelkorting tijdens Brugmania. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Sie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. NPO Radio 1. NOS NTR. Informateur Kim Putters zoekt nu 2 weken naar een uitweg uit de vastgelopen kabinetsformatie. Hoe ver is hij daar intussen mee? Ik ben bezig om voor ons land na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor een meerderheids- of minderheidskabinet. Welke variant dan ook, extra parlementair, dat is waar ik middenin zit. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. 4 weken de tijd had hij en daarvan zijn er nu 2 om. Informateur Putters is bijna op de helft van zijn klus. Dan gaan we naar Den Haag, politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, zijn we iets verder gekomen deze 2 weken? Ja, Dielke, ik denk dat we dat pas weten als Putters over een paar weken zijn eindverslag naar buiten brengt. Want vorige week heeft hij met allerlei deskundigen gesproken over wat voor kabinetten er nou mogelijk zijn. deze week is die weer begonnen met de partijleider. En die zeggen bij het naar buiten komen niet zo gek veel. Dus het is voor ons een beetje Kremlin-watchen eigenlijk. Heel precies moeten we luisteren of iemand misschien net iets anders zegt dan de vorige keer. Kremlin-watchen ja. In Den Haag, Wilma. Kijkt die, weet je dat, überhaupt nog naar een meerderheidskabinet? Want we horen vooral eigenlijk over allerlei andere alternatieven die voorbij komen. Ja, zijn opdracht is eigenlijk dat hij net zolang allerlei opties moet wegstrepen tot er onder de streep maar eentje overblijft. Daarvan weten we al, die meerderheidsvariant met de vier rechtse partijen, dat gaat hem niet worden. Dat wil Omtzigt namelijk niet. En dus moet de Putters hierna nog kijken of er dan een driepartijenkabinet kan komen dat bijvoorbeeld door Omtzigt kan worden gedoogd of door andere partijen. En als dat niet lukt, of er dan misschien een extra parlementair kabinet kan komen. En een kabinet met PVV-leider Wilders erin, hoe wordt daar nu naar gekeken? Ja, een kabinet met premier Wilders, dat is toch ingewikkeld. Want met wie gaat hij dat dan doen? Dus niet met die rechtse meerderheidsvariant, ook niet met links, want die willen dat niet. Drie partijen kabinet, dat zou kunnen, maar daarvan heeft de VVD-leider Jesseke steeds gezegd dat zij dat niet wil. De vraag is natuurlijk, is zij daar vandaag anders over gaan denken? Dat zou kunnen, maar dat zou ook niet kunnen. Want dat hangt er vanaf wat voor vorm het kabinet heeft. En daar gaan deze gesprekken over. Ja, daar zitten ze nog middenin. Het hangt er vanaf wat voor kabinet dat uiteindelijk wordt. En daar moet de komende twee weken een antwoord op komen van de informateur. Ziet het er naar uit dat Omtzigt, die natuurlijk is weggelopen, weer aan tafel gaat om weer in gesprek te gaan met die andere partijen? Nou, dat gaat in ieder geval niet gebeuren in wat je zou kunnen noemen een traditioneel en een beetje ouderwets kabinet dat een meerderheid heeft in Tweede en Eerste Kamer. Dus wat zou kunnen is dat hij aan tafel gaat als gedoger van een minderheidskabinet. Dat zou dan een kabinet van VVD, BBB en PVV moeten worden. Maar die moeten het wel eerst met z'n drieën dan eens zijn. Als je over gedoogstatus praat, dan zul je gesprekken voeren. Dat is helemaal niet zo spannend. Je gaat niet iets gedogen wat je niet kent. En als er een minderheidskabinet gevormd wordt, zijn die drie de kern van de partijen die onderhandelen. Ja, die drie zijn de kern. Die moeten het gaan doen. En daarna zou Omtzigt dan willen aanschuiven om te praten over wat er dan op tafel ligt. Maar goed, zoals gezegd, om dat te laten gebeuren, om NSC zo'n rol te geven, moet eerst de VVD een draai maken. Die moet zeggen van nee, dat willen we niet, naar ja, dat willen we wel. Dus ja, deze klus voor Putters is bepaald niet gemakkelijk. Nee, in een week of twee heeft hij er nog voor. Ja, en dan weten we hopelijk wat meer. Over NSC gesproken, Wilma, er gebeurde net nog wel iets opmerkelijks, hè? In een Kamerdebat, begreep ik. Nou, dat mag je wel zeggen, want er was vanmiddag een debat dat ging over een landbouwrapport. Dat landbouwrapport had minister Van der Wal naar de Kamer moeten sturen, vonden althans PVV, NSC en BBB. Dat had de minister niet gedaan, omdat ze vond dat het nog niet rijp was. Er moest nog eerst door de ministerraad over worden overlegd. Maar goed, de oppositie, althans de drie partijen, vonden dat dat rapport naar de Kamer gestuurd had moeten worden. En die riepen de minister op buitengewoon hoge toon ter verantwoording. En dat gebeurde zelfs met woorden die normaal gesproken toch een gevaarlijke politieke betekenis hebben. Het woord vertrouwen. En het Kamerlid Rosanne Hertzberger van NSC gebruikte het zo. Dan heeft deze minister niet begrepen wat het inlichtingenrecht inhoudt. En dat geeft absoluut geen vertrouwen in dat dit in de toekomst niet wederom gaat gebeuren. Ja, normaal gesproken zou je zeggen, dan volgt er een motie van wantrouwen om de minister weg te sturen. Nou, dat deden ze dan weer niet bij NSC. Maar dit gebeurde dus tegen de achtergrond van het feit dat deze partijen praten over een nieuwe coalitie, over samenwerken in een nieuwe politieke samenwerkingsvorm. Het is een beetje alsof je tegen iemand zegt, ik wil graag vriendjes met je worden, en ondertussen sla je me een blauw oog. Het zag er dus niet bepaald uit alsof er aan de onderlinge verhoudingen werd gewerkt. De minister moest zelfs op enig moment nog gered worden door de superoppositie, om het maar zo te noemen. Het Kamerlid Bromet van GroenLinks, PvdA, die vond het ook te gortig worden en die kwam Van der Wal te hulp. Nou, zoals je zei, Putters heeft nog twee weken de tijd om deze verhoudingen weer goed te krijgen. Dankjewel, politiek verslaggever en Kremlin-watcher Wilma Borgman. Bij het uitdelen van hulpgoederen in het noorden van de Gazastrook zijn vanochtend tientallen en mogelijk meer dan 100 mensen om het leven gekomen. De autoriteiten in de Gazastrook spreken van 104 doden. Het Israëlische leger van tientallen. Hamas dreigt nu met het opblazen van de onderhandelingen over het vrijlaten van gijzelaars. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasra, lezingen lopen uiteen over wat daar is gebeurd. Wat weten we nu? Nou ja, wat we in ieder geval vanuit de Palestijnse kant horen, dus zowel vanuit de Palestijnse autoriteiten in Gaza als die op de bezette westelijke Jordaanoever, is dat mensen op een konvooi afgingen. 8 vrachtwagens die van zuid naar noord Gaza richting Gaza stad reden met hulpgoederen. Daar kwamen allerlei mensen op af en volgens de Palestijnen waren daar Israëlische militairen en die namen die mensen daar onder vuur. Er zijn veel slachtoffers bij gevallen. En een verslaggever ter plaatse die zegt ook dat Israëlische tanks over lichamen heen zouden zijn gereden. Kortom, de Palestijnse autoriteiten die spreken echt van een bloedbad en leggen de schuld daarvoor neer bij die Israëlische militairen. En dat is de Palestijnse lezing, hè? Wat zegt Israël? Israël die ontkent dat het leger op mensen bij dat hulpconvooi begon te schieten. Israël zegt dat de meeste slachtoffers gevallen zijn doordat het zo'n chaos was en dat men in de verdrukking raakt omdat er zoveel mensen op die vrachtwagens afkwamen. Nou, later hebben ze dat verhaal wel weer iets bijgesteld en toegegeven dat er wel door militairen is geschoten. Maar zegt het leger, dat was een kleine groep mensen waarop geschoten werd die op een dreigende manier op dat leger afgekomen zou zijn. En volgens Israël waren dat vooral waarschuwingsschoten en schoten op benen van mensen. En daarbij zouden volgens het Israëlische leger maximaal zo'n 10 slachtoffers gevallen zijn. En de rest, zegt Israël, dat is echt door die verdrukking gekomen. Dus Israël ontkent eigenlijk dat het hoge aantal slachtoffers bij hen ligt. Maar legt de schuld daarvan eigenlijk vooral bij de Palestijnen zelf neer. Nasra, nu dreigt Hamas dus met het opblazen van de onderhandelingen over het vrijlaten van gijzelaars. Ja, dat is heel zorgelijk. Want de hoop was dat een deal nu dichtbij zou zijn. Dat misschien nog voor de Ramadan begint, rond 10 maart is dat, dat zou lukken. Maar dat is nu de vraag of dat gaat lukken. Want een woordvoerder van Hamas die heeft inderdaad laten weten dat wat er vandaag gebeurd is, dat die deal in gevaar kan brengen. Ook de Amerikaanse president Biden die zei vanmiddag dat hij verwacht dat die gesprekken hierover nu in gevaar komen. En die gesprekken die liepen al zo ontzettend moeizaam. Dus ja, het is de vraag of ze nu nog voor de Ramadan tot een deal gaan komen. Je noemde al president Biden. Heb je meer reacties vanuit Amerika of vanuit de internationale gemeenschap gehoord? Ja, vanuit veel verschillende landen eigenlijk is erg geschokt gereageerd op wat er is gebeurd. Want ja, wat men zegt, wat er ook precies is gebeurd, er is nog veel onduidelijk. Maar duidelijk is wel dat er veel doden en gewonden zijn gevallen onder mensen die juist zo wanhopig bij zo'n hulpconvooi stonden omdat ze omkomen van de honger. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En wat men ook zegt is dat dit eigenlijk alleen maar meer laat zien dat er gewoon veel meer hulp toegelaten moet worden in Gaza. Omdat wat er nu binnenkomt gewoon veel en veel te weinig is. Dankjewel, Nasra vanuit Tel Aviv. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Het gaat snel de goede kant op. Tenminste snel. Er staat nog wel 500 kilometer file, maar we komen van zo'n 900. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je een uur vertraging tussen Echt en knooppunt Kerensheide. Dat heeft te maken met werkzaamheden. De A76 Heerlen richting Brussel loopt daardoor vast voor de Belgische grens. Dat 3 kilometer werkzaamheden zijn aan de Belgische kant van de grens. Je hebt een half uur vertraging daar. En op de A12 Utrecht-Arnhem staat tussen Maarsberg en Oosterbeek 7 kilometer. Kost je 3 kwartier extra door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De voorzitter van de Raad van Toezicht van WNL, Loek Hermans, heeft tijdens een spoedbijeenkomst zijn excuses aangeboden, meldt het AD. De toezichthouder schoof in een statement de losgebarsten kritiek op omroepdirecteur Bert Huisjes terzijde. Huisjes ligt onder vuur vanwege een angstcultuur bij WNL. Tijdens de bijeenkomst op het Mediapark hebben WNL-medewerkers hun boosheid geuit op de Raad van Toezicht En Hermans beloofde een aanstelling van een tweede hoofdredacteur naast Huisjes. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat bekijken of oud-president Trump vervolgd kan worden voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Trump vindt dat hij immuniteit had tijdens zijn presidentschap en daarom niet vervolgd kan worden in deze zaak. Correspondent Rudy Bauma vanuit Washington. Rudy, waarom vindt Trump dat hij immuniteit geniet? Ja, de advocaat van Trump die betogen eigenlijk dat hij niet vervolgd kan worden omdat presidenten immuniteit van rechtsvervolging genieten. En ze beargumenteren dat die hele 6 januari-zaak, ja, dat speelde tijdens de regeerperiode van Trump. Biden was nog niet geïnaugureerd. Dus Trump kan niet worden vervolgd voor ondermijning van die verkiezingsuitslag in 2020. Dat is het pleidooi. Nou, daar hebben lagere rechters al over gezegd. Presidenten kunnen weweliswaar immuniteit genieten tijdens die ambtsperiode, maar niet na die tijd. Het kan niet zo zijn dat een president strafbare feiten begaat, bijvoorbeeld een politieke tegenstander laat omleggen, maar dan levenslang niet vervolgd kan worden. Nou, Trump die zegt daarentegen, dan kan je Obama nu ook wel vervolgen voor droneaanvallen in het Midden-Oosten. Er worden ex-president het mikpunt van allerlei juridische aanvallen. Dat moet je niet willen. Nou, het Hoge Rechtshof die moet nu bepalen wie gelijk heeft. En wat betekent dit nou voor de rechtszaak hierover? Want die staat binnenkort gepland. Nou, die stond binnenkort gepland op 4 maart, de dag voor Super Tuesday, hè, komende maandag. Maar die is nu uit de kalender gehaald, hangende deze beoordeling van het Hoge Rechtshof. In april gaan die hoge rechters kijken of Trump inderdaad immuniteit geniet. Daar zullen ze dan voor eind juni over moeten oordelen, want dan gaan ze op een soort reces. Ja, de kans is denk ik niet heel groot dat Trump gelijk krijgt, want die lagere rechters die hebben echt de vloer aangeveegd, zullen we zeggen, met die argumenten van de advocaat van Trump. Maar goed, hij heeft er wel een paar maanden mee gewonnen, want ja, daarna moet zou hij verliezen, de rechtszaak over 6 januari weer opnieuw op de agenda worden gezet. De jury moet worden geselecteerd, kost een maand of twee. Dan is het al snel einde zomer. Mm. En de rechter in die zaak heeft Trump ook nog eens bijna 3 maanden voorbereidingstijd beloofd. Nou, als die rechter dat inderdaad doet, dan zit je al eind september voordat de rechtszaak tegen hem kan beginnen. En dat betekent, Rudy, dat de kans heel klein is dat die uitspraak er is voor de verkiezingen. Die zijn in november. Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk precies waar Trump op aanstuurt. Hè. Vertragen. Zodat hij eerst de verkiezingen kan winnen en daarna weer een hele nieuwe werkelijkheid bestaat. Want stel dat hij die verkiezingen wint, kan hij dan in die hele nieuwe werkelijkheid alle aanklachten tegen zichzelf ongedaan maken? Nou, misschien hoeft hij dat niet eens meer te doen, want als hij weer president is, dan heeft hij weer immuniteit van strafvervolging. Dan wel. En ja, om te voorkomen dat hij na een nieuwe regeerperiode alsnog vervolgd wordt, kan hij de hoogste aanklager ontslaan bijvoorbeeld. Hij heeft als president echt wel wat mogelijkheden om onderzoeken naar zichzelf te saboteren. En in het onwaarschijnlijke scenario dat hij al voor een nieuwe termijn wel veroordeeld zou worden, nou, dan kan hij zich nog, als hij helemaal president is, een presidentieel pardon geven, zichzelf dus. Dat is nog nooit gebeurd. De vraag is ook wel of het juridisch nou echt allemaal kan, maar in de grondwet staat niet dat het niet kan. Nou ja, kortom, hij heeft een hoop mogelijkheden en al met al is deze vertragingstactiek een flink succes voor Trump. Dankjewel, Rudy, vanuit Washington DC. Ja, na een paar maanden wachten heeft Joost Klein zojuist zijn Songfestivalnummer gepresenteerd. De naam van dat liedje was al bekend, Europapa. En nu weten we ook hoe het klinkt. Nog 8 seconden. 7, 6. I love you. 12 points to the Netherlands. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs. Maar je ook niet elke dag op Radio 1, toch, Johan Compeer? Nee, zeker niet. Redacteur die voor de NOS het Songfestival volgt. En jij was ook net bij de presentatie, hè? Klopt. Wat wil Joost Klein vertellen met dit nummer? Ja, het nummer duurt maar 3 minuten, maar hij wil ontzettend veel vertellen. Hij noemt het zelf eigenlijk een ode aan Europa. Nou, vandaar dat nummer ook, hè, de titel Europapa. Hij zegt zelf, hè, ik ben geboren in een tijd dat in Europa het gevoel leefde van wauw, de grenzen gaan open, de euro komt eraan. Nou, daar wil hij graag mee stilstaan. Ook zegt hij dat het een soort ode is aan een Nederlands exportproduct, namelijk Happy Hardcore. Hij is zelf heel erg fan van DJ's als Paul Elstak, die ook in zijn jeugd veel luisterde. En hij dacht, als ik nou Nederland kan vertegenwoordigen, dan doe ik dat met een eigen muziekstijl van Nederland. Echt een Nederlandse sound, ja. Ja, ontzettend. Ja. Wat hij ook zegt, dat is wat persoonlijker, is het eigenlijk ook een heel persoonlijk liedje. Joost Klein verloor zijn vader toen hij 12 was. Een jaar later verloor hij zijn moeder. Daar heeft hij al veel muziek over gemaakt. Maar daar wilde hij toch ook een beetje bij stilstaan. En net in dat interview met Arjen Lubach vertelde hij daar ook het volgende over. Het is eigenlijk een soort brief die ik aan mijn vader heb geschreven. Hij gek genoeg in een heel klein, ver weggestopt dorpje uit Friesland leerde hij me dat de wereld eigenlijk geen grenzen heeft. Hij zei, de grenzen zijn bedacht door mensen, dus dan kan jij de wereld ook bedenken. Heb jij al reacties gehoord, Jor? Nou ja, hij presenteerde zijn liedje bij Arjen Lubach, die een speciale live-uitzending had opgebouwd met heel veel publiek. Dat publiek ging helemaal los, maar het was, nou, er zaten ook wel veel vrienden van hem in de zaal. Het is natuurlijk ook ontzettend vrolijk liedje wel, die het zeker bij een jongere generatie waar Happy Hardcore helemaal opkomt, het waarschijnlijk best wel goed gaat doen. En ook die jongere generatie kijkt echt massaal naar het Songfestival. Ik sprak daarna met wat journalisten die het festival al een tijdje volgen. En ook die waren toch wel enthousiast. Al is het alleen al omdat Nederland iets totaal anders stuurt dan wat we natuurlijk gewend waren met ballads en gepolijste liedjes. En het is echt een liedje wel wat blijft hangen bij mensen. Ik sprak ook nog even het hoofd van de selectiecommissie van de Afrotros. En die zei dat hij zichzelf de afgelopen maanden al een beetje had betrapt in de supermarkt. Dat hij dat liedje aan het neurien was. Terwijl ja, heel veel mensen hebben het pas 1 keer gehoord. En dan blijft het toch hangen. En dat is altijd een goed teken natuurlijk. Joost Klein staat in de tweede halve finale. Hè? Weten we al iets over de concurrentie? Nou ja, hij moet het opnemen op donderdag 9 mei tegen 15 andere landen in die tweede halve finale. Een compleet beeld van die halve finale is er nog niet. Veel liedjes worden komende week pas gepresenteerd. Want 11 maart moeten ze binnen zijn. Veel landen wachten dat moment af. Maar een paar liedjes zijn al wel bekend. En daar kan ik van alles over gaan vertellen. Maar het is denk ik leuker als we er gewoon even naar luisteren. In de volgorde van Oostenrijk, Noorwegen en België. Ja, je kan in ieder geval zeggen dat het typisch songfestival is. Ook al zijn dus nog lang niet alle liedjes bekend. Van hevige rock tot iets meer ballads. Maar ook gewoon een beetje geschreeuw, zullen sommige mensen misschien zeggen. Alle genres komen weer voorbij. Dit laatste liedje was van België. En wat je dan wel ziet is dat als zo'n nummer gepresenteerd wordt, en het valt goed, dat het ook gelijk ontzettend stijgt bij de bookmakers, zoals dat heet. België staat in de top 10. Dus het lijkt hoge ogen te gaan gooien. Maar ja, de helft van de liedjes is nog niet bekend. Wat denk je, hoe gaat hij het doen met dit liedje, Joost? Nou ja, wat ik al zei, het is echt een nummer dat blijft hangen. Dus dat is echt wel positief, zeker op het Songfestivalpodium. Maar ja, voor de rest hangt het er ook wel een beetje vanaf wat hij op dat podium gaat doen. Kijk, hij is heel goed in op een podium iets creëren en in die zaal dan de mensen een beetje enthousiast maken. Maar hij moet nu 180 miljoen kijkers enthousiast maken. En daar is hij echt minder ervaren in. Dus daar is Afrotros druk mee bezig. Tegelijk is hij wel super bekend in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België. Echt bekender dan andere artiesten die we namens Nederland stuurden. Ja, hij hoopt natuurlijk met die verwijzingen in zijn liedje naar die landen ook stemmen in die landen binnen te halen. Dankjewel, Jorn Kompeer. En zometeen meer Songfestival hier op NPO Radio 1 in Dit is de Dag. Daar onder meer oud-deelnemer Linda Wagenmakers. En dit was Nieuws & Co. Ja, Joram Kaat, wat heb je verder nog in Dit is de Dag? Ja, Dieuwke, wij bespreken dus inderdaad het liedje van Joost Klein en Ursula von der Leyen. Zij gaat niet meedoen aan het Songfestival, maar zij wil dat geld dat verdiend is met bevroren Russische tegoeden wordt gebruikt voor de oorlog in Oekraïne. Maar kan en mag dat eigenlijk wel? Of maakt dat niet uit en moet je in tijden van oorlog de regels misschien wat bijstellen? Zometeen in debat. Vanavond, tot morgen. NPO Radio 1.